lo bana bato baye ba sekele mama ngana keiye nono ngana keiye masomba ngana nanie na waze oro na puta na kana mama na yo ya lekiye aye bizi mama kambo nyansa osalaka liboso ya boka bwani yanga na yo sama esimi ana motema e na benizoto e mama ngana keiye nono ngana keiye masomba ngana nanie na waze oro Baye ba sekele mama ngana keiye nono ngana keiye masomba ngana nanie na waze oro na kutana kana mama na yo ya lekiye aye bisi mama kambonya sa osalaka liboso ya boka bwani yanga na yo sama efimi ngana motema e na benizoto mama ngana keiye nono ngana keiye masomba ngana nanie na waze oro okano na zui Ekomi meko, mokolonga na kotu na yo, solo li kambu na yo, ya se ya motema e. Somo e salakiga, tango na yo kaki okomi meko bimisa, sekele ya gana yo, na miso ya bato na kambu e. Zui, eko mi meko, mokolonga na kotu na yo, solo li kambo na yo, ya se ya motema e. Somo e salakika, tango na yo kaki oko mi meko bimisa, sekele ya gana yo, na miso ya bato na kambo e. sapo mama yaka e o ngana le liwa ka e wa e o kili ba sapo mama yaka e o ngana le liwa ka duwa e o kili ba sapo mama yaka e o ngana le liwa ka duwa e o kili ba sapo Sapo.